مبارک مبارک مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، آپ پر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا۔ رکھا جس نے روزہ ہے سحری کو اٹھ کر، کہا بھوکا پیاسا ہے اللہ کی خاطر۔ رکھا جس نے روزہ ہے سحری کو اٹھ کر، کہا بھوکا پیاسا ہے اللہ کی خاطر۔ اسے رب نے جنت کا مژدہ سنایا، ابر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا۔ نماز تراوی بڑی خاص رحمت، کرو مومنوں تم قرآن کی تلاوت۔ نماز تراوی بڑی خاص رحمت، کرو مومنوں تم قرآن کی تلاوت۔ خدا کے نزولوں سے دل جگمگایا، ابر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا۔ مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، ابر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا۔ سبھی مومنوں کے جو پیچھے پڑا ہے، شکنجے میں شیطان بھی آ گیا ہے۔ سبھی مومنوں کے جو پیچھے پڑا ہے، شکنجے میں شیطان بھی آ گیا ہے۔ کھلے باب جنت جہنم بجایا، ابر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا۔ مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، ابر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا۔ شب قدر اس میں بڑی شان والی، یہ پر نور سی رات بھی ہے نرالی۔ شب قدر اس میں بڑی شان والی، یہ پر نور سی رات بھی ہے نرالی۔ اسی شب میں اللہ کا قرآن آیا، ابر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا۔ مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، ابر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا۔ شب قدر اس میں بڑی شان والی، یہ پر نور سی رات بھی ہے نرالی۔ شب قدر اس میں بڑی شان والی، یہ پر نور سی رات بھی ہے نرالی۔ اسی شب میں اللہ کا قرآن آیا، ابر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا۔ مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، ابر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا۔ رہا سال بھر جس کا ارمان غازی، اسے پا کے خوش ہو رہا ہے ہراسی۔ رہا سال بھر جس کا ارمان غازی، اسے پا کے خوش ہو رہا ہے ہراسی۔ یہ رب کو منانے کا سامان لایا، ابر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا۔ مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، مبارک ہو پھر ماہ رمضان آیا، ابر رحمتوں کا ہے ہر سمت چھایا، ہے ہر سمت چھایا۔